أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خدای مزن بو خواندوان قرآن پیروز دانایا کو او خوب خدای مزن اج شیطان لعنتی اب پارزت دم گوتی فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم چنكي قرآن پیروز رنشان در ابو مروفا و درمان بویتشتت سنگاده هی و شیطانت بتاگر همی خرابی و سرده چونه و جا خدای مزن فرمان الهمی خواندوانت قرآن کر و او خوب خود پارزن اجوی شیطانش رحمه خود هاتیه در کرن و جوسواس و ددلی و دسته کاویجی و زانه همی لوی باورنه و اف گوتنه نش قرآنه یه لو اد چو مصحف دا نهاتیه نویسین و معنا اعوذ بالله او از هوارت خود گهین ما خوده و خو ابوی بتنت پارزم من الشیطان یعنی اجهر سرده چویا که اجنه و مروفا که او بره من اجگه داریا خدای من و خاندنا کتاباوی ورگیرت الرجیم یعنی درکری اج خیره همیه. بسم الله الرحمن الرحیم. بناو خود از خواندن قرآن دست پید کم و دخواز هاریکاری جوید کم. الله ناو خدای پاک و بلنده یکو پرستن بوی بتنت ایتا کرن و او تای بدترین ناوش ناوتوی و جوی پیوتر او سرکس دینا ایتا دانان. الرحمن خدان دلووانی کا گشتی یا همی چیکری و گرتین. الرحیم یه دلووانکار اب خدان باورا و اف هر دوناوه اجناوت خودینه سالوخت دلووانی بوی بنجهت کت اب رنگه که بابتی وی بد. الحمد لله رب العالمین. مدح بو خوده بن اب سالوخت توی که همی سالوخت کمالینه و بقنجی توی یت آشکراو و شارتی یت دینی و دنیای و فرمان ادوی چنده دا بو بنیا هیا که او حمداوی بکن اجبر که او بتن هجایی وی چنده یا وی چیکری آفراندینه و او اب کاروان راد بد و بقنجیت خو وان پروردت کت. الرحمن الرحیم. الرحمن خدان دلووانی یا گشتی یا همی چیکری و گرتین. الرحیم یه دلووانکار اب خدان باورا و اف هر دوناوه اجناوت خودینه. مالک یوم الدین. او بتن خدان روژا قیامتیه روژا جزادان سراکریارا و خاندنا مسلمانی بووه آیته ادهمی رکاعت تنویجه دا بیر اینانه که بویل روژا دیماهیه و پالدانه که بویی السرکرنا کار چاک و خدیر کرنا جگونه و خرابیا. اياك نعبد واياك نستعين. ام پرستنات ابتنت کین و دهمی کارت خدا ام داخاز هاری کاری اجتا ابتنه اد کین چونکی کار همی اد دست تدانه و کسی تشتک جه اد دست دانینه و اف آیت دلیله کچنا بت عبد تشتکیش پرستنه بو ایکیدیش بلی خود پیشکش بکت و کی دعای و دا خواز هاری کاریه و دانا قربانا و طوافه و حتا دیماهیه و درمان دلی ادوه چنده دا هیه کش بلی خوده او خوب تشتکی دی و گره ندد و توشی ریمتی و خمازن کرنه نبد. اهدنا الصراط المستقیم. تو بری ما بدر ریک راست و ملسر مکم بکه حتا امد گهینتا ریک راست کو اسلامه او رکا اشکرا یا مروفی دگهین تا رازیبون خوده و بحشتاوی او پیغمبریوی دیماهی محمدی صلاف لبن برمدائه چنکی مروفی ریکا دلخوشی نینه اج بلی که راست بر خوبده تا ورکه. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. رکوان ید تقنجی دگل کری اج پیغمبر و رازدگو و شهید و چاکا و خدانت هدایت اون و تمنه که جوان یت غزب لحاتیه کرن اویت راستی زانی و کارپه نکری که جهینه و هچی وکی وان بد و یت برزبوی اویت رنن یاسی و جاو البرخو برزکری که فلنه و هچی دی کفتنا رکوان کری و یا باشه بو خاندوانی پشتی خاندن فاتحه بجت آمین یعنی ای خدا تو دبرسه و موره و او نه آیتک جسورته لو اد قرآن دا نانویسن.